سورت حامیم سجدہ مدینہ منورہ میں نازل تھیا ہے انہی میں چھ رکوع ایں 54 آیتوں آہن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم حامیم ہی قرآن کریم نہایت مہربان باجارے طرفاں نازل کیلا ہے کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون ہی وہ کتاب آہے جن جو آیتوں کتیوں بیان کہیں ویوں آہیں قرآن کریم عربی میں آہے یہ کو ان قوم کے بشار دیندر این دے جائندر آہے جکے جانن تھا پوئے انن ما گھرن انکار کیو او یہ نتھا بدھن وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون این چون تھا تمہاں گیندہ اساں کے سجو تھا ان لائے اساں جی دلن تے پردہ آئیں اساں جے کنن میں گرائی آہے ایں اساں جے ایں تواں جے وچ میں حجاب آہے اوے تواں عمل کریو بے شک اسیں عامل آہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروه وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة رسول عربی تمام فرمایو آؤں تمام جڑو بشر آئیں موڈا وہی موکری ونے تھی تمام جو معبود ایک اللہ آئے وہ تمام انہ ڈاں سدھا تھیو ہیں انہ کھاں بخشش طلب کریو ہیں مشرکن لائے ویل آئے جے کے مانو زکاة نتا دین ہیں اوہی آخرت جو انکار کندر آئیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون وجن مان رسول عربی ۽ قران کریم تي ایمان آندو ۽ عمل صالح کيا انن لاءِ انکٹ ثواب آهي قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين رسول عربی تمام فرمايو چھا تہاں ان مقدس ہستی جو انکار کریو تھا یہ زمین کے بندے اندر پیدا فرمایو ائی تہاں ان جا شریک بنایو تھا وہ رب العالمین ہے وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين اے اللہ تعالیٰ انہی زمین ماں انہ جے مطھاں جبل پیدا کیا ایں انہ میں برکت رکھیائیں انہ میں انہ جے رہندڑن لائے رزق روزی مقرر کیں ٹھیک چین دین میں سوال کندڑ لائے انہ میں مکمل جواب آہے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين ان کا پوئے آسمان دا توجہ کیائی ایں اوہ دوہ ہو پو ان کے ایں زمین کے حکم کیائی تے تواں بئی خوشی سان یا نا خوشی سان حاضر تھیو بنی عرض کیو اسیں خوشی سان حاضر تھیا تھی فقضاهن سبع سماوات فی یومین واوحا فی کل سماء امرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم پوئے ستن آسمان کے بندین اندر پیدا کیا ہیں ہیں ہر ایک آسمان دا حکم مکلیا ہیں ہیں دنیا جے آسمان کے اساں تارن سا سنگاریو ہیں انہ کے محفوظ بنایو یہ تقدیر آہے انہ غالب علم بارے جی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ پوئے جے کریں یہ انکار کن وہ رسول عربی तव्हां उन्हनि खे चओ त आउं तव्हांखे उन सख़्तु अज़ाब खां ॾेजारियां थो जेको सख़्तु अज़ाब आद ऐं समूदी क़ौम ते आयो. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. جنهن وقت انهن وٽ اڳيان ۽ پويان پيغمبر آيا انهن چيو توهان نه عبادت ڪريو مگر الله جي انهن چيو जेकॾहिं असांजो रब चाहे त मोकिले हा मलाइकनि खे पोइ बेशक असीं तव्हांजी रिसालत जा इनकारी आहियूं. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. پر پوءِ عاد قوم پوءِ انهن زمين ۾ ناهڪ تڪبر ڪيو ۽ چيو ته اسان کان قوت ۾ وڌي ڪير آهي؟ ڇا انهن نه ڏٺو ته بيشڪ الله تعالى اهو آهي جنهن توهان کي پيدا ڪيو اهو انهن کان قوت ۾ گهڻو وڌيڪ آهي ۽ اهي اسانجي آيتن جو انڪار ڪندا هئا. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. پوءِ اسان انهن تي منوس ڏينهن ۾ تيز طوفان موڪليو ان لاءِ ته اسين انهن کي دنيا جي حياتي ۾ خواري وارو عذاب چکھايون ۽ آخرت جو عذاب ته وڌيڪ خواري وارو آهي ۽ انهن جي ڪا به مدد نه ڪئي ويندي. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ۽ پر ثمودي قوم هو اسان انهن کي هدايت ڏني هو انهن هدايت جي عوض گمراهي کي پسند ڪيو هو اسان انهن کي سندن بدعمالي سببا عذاب ڏي هلاك ڪيو. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اسان انهن ماڻهن کي نجات ڏني جن انهن مان ايمان آندو ۽ پرهيزگاري اختيار ڪئي. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. ۽ قيامت جي ڏينهن الله تعالى جا دشمن دوزخ ڏانهن هڪليا ويندا اوهي پوئن جي اچن تائیں روکيا ويندا. حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هيس تائیں جو جڏهن اوهي اتي پهچندا ته انهن تي سندن ڪن ۽ سندن اکيون ۽ سندن کلون سندن کيل عملن بابت شاهد ٿيندي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. اي پنهنجي کلن کي چوندا توهان اسان تي ڇو شاهدي ڏني آهي؟ اوهي چونديون اسان کي ان الله ڳالهرايو آهي جنهن هر ڳالهائيندڙ شيء کي ڳالهرايو آهي ۽ انهن تواکي پهريون دفعو پيدا ڪيو ۽ توهان ان ڏانهن موٽايا ويندا. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ۽ توهان ان کان ڪيئن لکي سگهو ٿا جو توهان تي توهان جا ڪن ۽ توهان جون اکيون ۽ توهان جون کلون توهان جي خلاف شاهدي ڏينديون پر توهان گمان ڪيو ته بيشڪ الله تعالى توهان جي گھڻن عملن کي نٿو ڄاڻي. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. ۽ اهو فقط توهان جو گمان آهي جيڪو توهان پنهنجي رب لاءِ رکيو هو ان ئي توهان کي هلاڪ ڪيو پوءِ توهان ڦري نقصان وارن مان ٿي پيا. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ. پوءِ جيڪڏهن اهي صبر ڪن